We hebben hier echt een supersnelle rookpauze. Dat betekent, daar moet ik wel eerlijk in zijn, het dichters evenement is basically zo'n soort van geïnstitutionaliseerd je bek houden. Dus je moet even je bek houden. Nu komt er een onderdeel waar een aantal van jullie echt al 10 minuten smachtend op aan het wachten zijn. Je hebt namelijk zo ongeveer 7 minuten pauze om te roken en te drinken en eindelijk met elkaar te praten zonder dat iemand boos meer wordt. Daarna komt hier een band die vroeger de Bucket Boys heette en nu No Bucket No Boys heet. Dus Chris en Berk moeten heel snel gaan opbouwen. Nee, niks, je kan me wat. Die heette No Bucket No Boys. Kom snel naar de bar, haal een drankje, rook een sigaret voor 75 cent en kom weer terug naar binnen, want er moet gedanst worden. Skippen de pauze even, want het is maar heel even en het is eigenlijk best interessant wat hier gebeurt nu. De Bucket Babes, die zijn dus die werden onterecht aangekondigd als No Bucket No Boys, maar dat is dus fout. Het zijn de Bucket Babes die zijn tegen gaan spelen. En Kaan is vervangen door twee andere mensen. En eentje hadden we al gesproken over. Roosje. En nou ja, ze zijn zich nu aan het klaarmaken. De banjo die is in handen van Berk. Roosje zei dat zij ook nog een banjo spelen, maar dat is dan misschien later. Het ei is inmiddels ook terug beneden, want die was naar boven getransporteerd. En die is nu net weer beneden gebracht, die staat een beetje aan de zijkant. De persoon die daar volgens mij uit zou moeten komen zit er niet in. Dus ja, de vierde Buggersbeet is gearriveerd. Is nog niet helemaal aangekleed. Dus is het lijkt toch wel eigenlijk op zijn slaapten nu, maar nou ja, misschien is dat zijn normale zaterdagavond tenue. Een zonnebril op ook. Handig natuurlijk als je het tv ziet. Het stond aanzienlijk. Oh, er komt ook een mondharmonica nu aan Berk te hangen. Het zijn traditionele focus. Ja hoor, deze. Hoort hem al, mondharmonica. Het is een gerin podium. Iedereen is in paniek nu. Alleen Berk heeft rust nog bewaard, zo leek het. Dan worden toch nog wat dingen aangesloten nu. Dus ik denk dat het op zich wel goed komt. Patapoe collecteert ook voor de kinderbestrijding. Geef gul. Uw geld komt heel goed terecht. Patapoe doet het niet alleen, maar belooft het ook. Onze uitzendingen zijn tevens heilig verklaard. Vraag het de paus. Prins Alexander zag ik laatst met een ander. Ik zweer het u. En dat is beloofd. Ja, lieve luister, we zijn in de nieuwe Anita vanavond, want is de seizoensafsluiting van Liter Anita, de poëzie, het jaarlange poëzieprogramma, ook vierde donderdag van de maand, vandaar dat het nu op zaterdag is. We hebben net al drie optredens gehad. Het was behoorlijk indrukwekkend allemaal eigenlijk. Er was niks saais bij tot nu toe. En dat gaat ook niet gebeuren voorlopig, denk ik. Want zometeen gaat er een nieuwe formatie spelen. En dat is Bucket Bates. Ze hebben een volle voorbereiding. Het publiek heeft 7 minuten gekregen om terug te gaan. Klinkt op het ogenblik, maar ik ga mijn mond nog even houden. Er komt zo meteen lekker Bucket Bates en dan zien we even. Misschien dat we nog wat mensen gaan spreken. Maar dat merken we dan wel. Doen met de religie programma, leer klokken met goodiepal. Stemmen op de radio. Wat leuk, ik heb mezelf nog nooit zo gehoord. Mooi, hè? Ja, dat was echt leuk. Stemmen op de radio. Stemmen radio op. Radio opstemmen. De opstemmende radio. En de radio, de stemmen op. Stemmen, radio, radio. De. Stemmen, radio op de radio. Theo Demer. Oh, wow. Wat leuk, ik heb mezelf nog nooit zo gehoord. Mooi, hè? Ja, dat was echt leuk. Stood up, went faster and faster, and laughter and laughter. Yo. Mensen, soms mag je je eigen favoriete band programmeren. Dit is het dan. Ze zijn zo fucking goed. Ze zijn zo fucking smerig. Ze zijn zo fucking crunchy. Je kan ze allemaal dronken voeren en naar huis nemen. Geef een daverend applaus voor je plaatselijke moeder als alcoholiste. Laat je horen voor No Bucket, No Boys! Thank you, Charlie.